tiden smutter afsted, og jeg mangler stadig de sidste. Og det er svære at tegne, for vel pokker må nu er de bedste. Men den er sikker nu, hvis jeg bare kunne regne med Næstved. Og det er slut med mig, hvis jeg ikke får min Tiborg afsted. Slut med mig, hvis jeg ikke får min Tiborg afsted. Jeg har købt mig en bil, og på mandag så skal det betales. En af de fede, en af de fede. Du ser store swimmingpool, som jeg bruger, når jeg gerne vil svales. På mit nye diskotek giver jeg gas, som min nabo bliver gale. Og det er slut med mig, hvis jeg ikke får min Tiborg afsted. Slut med mig, hvis jeg ikke får og min Tiborg afsted. Og det er slut med mig, hvis jeg ikke får min Tiborg afsted. Slut med mig, hvis jeg ikke får min Tiborg afsted. Så drøner jeg bare derude. Er jeg til tøj, ja? Jeg skal vælte mig rundt i champagne, når jeg spiser natmad. Så det er slut med mig, hvis jeg ikke får min Tiborg afsted. Slut med mig, hvis jeg ikke får min Tiborg afsted. Mon han når det? Mon han når det? Mon han når at få Tiborg med? Nu skulle den være der, men nu mangler jeg bare en plovmand. Skynd dig betale, mand. Skynd dig betale, mand. Mit system, det er dyrt, for det koster at blive en rig mand. Ingen problem, mand. Ingen problem, mand. Kan jeg låne et sted? Jeg betaler tilbage, når jeg du kan. Du må være gal, mand. Du må være for gal, mand. Det er slut med mig, hvis jeg ikke får min Tiborg afsted. Slut med mig, hvis jeg ikke får min Tiborg afsted. Godt, jeg ved, hvad jeg gør, for jeg bliver nok bare noget lavere. Smartere at stikke afsted, end at huske i træmmer. Tag til Brasilien, tag til Brasilien. Fætter gjorde det samme